مظہر شان کبریا، صلی علی محمد، مظہر شان کبریا، صلی علی محمد، مظہر شان کبریا، صلی علی محمد، آئینۂ خدا نما، صلی علی محمد، آئینۂ خدا صلی علی محمد، موجب ناز عارفان، باعث فخر صادقان، موجب باعث فخر صادقان، سرور و خیر انبیاء، صلی علی محمد، سرور و خیر انبیاء، صلی علی محمد، مظہر شان کبریا، صلی علی محمد، مرکز عشق دل کشا، مصدر حسن جان فضا، مرکز عشق دل کشا، مصدر حسن جان فضا، سورت و سیرت خدا، صلی علی محمد، سورت و سیرت خدا، صلی علی محمد، سورت و سیرت خدا، صلی علی محمد، مظہر شان کبریا، صلی علی محمد، حسرت اگر رکھے تو بخشش حق کی آرزو، ورد زبان رہے صدا، صلی علی محمد، ورد زبان رہے صدا صلی علی محمد مظہر شام کبریا صلی صلی اللہ علیہ وسلم.